one day to know it can happen. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Beth Gibbons, Reaching Out, Paula Hobot, Adam Baran i Katia, Move, Agata Karczewska, Rodeo. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, z tej strony Radek Nałęcz. Przy mikrofonie, przy konsolecie z kolei Irena Dan. Witamy Państwa w programie Coś mi świta. Oczywiście serdecznie. Mimo że dzień świąteczny, to jesteśmy na stanowisku i będziemy budzić tych, którzy tej pobudki potrzebują. Dzisiaj czwartek, Boże Ciało, a w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyły. Miejscami burze z gradem, a wysokość opadów w czasie burz od 20 do 30 mm. Lokalnie do 40. Na termometrach dzisiaj od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, Helu i w Kotlinach Górskich, 22-25 na przeważającym obszarze kraju, do 27 na północnym wschodzie, tutaj najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do 80 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i przewiduje się jego spadek, co może wpływać na nasze samopoczucie. Teraz 4 minuty po czwartej, najwyższa pora, żeby rozpocząć. Kate Bush na dobry początek dnia. I gotta keep myself free. You're ducking and moving just to hide the bruises from all your enemies. I'm in the crossfire, dodging bullets from your expectancies. Coś mi świta, czyli trójkowa pobudka. 13 minut po czwartej. Dzisiaj 30 dzień maja, Boże Ciało. Imieniny obchodzą Ferdynand, Andronik, Anastazy, Andrzej, Bazylii, Bolemysł, Brodzisław, również Felix, Jan, Joanna, Mirogniew, Sulimir, Zyndarm, Żanna. Wszystkiego najlepszego od trójki. Zdrowia, szczęścia i pomyślności przesyłamy drogą radiową te serdeczności. Wschód słońca dzisiaj o 4:20, zachód o 20:47. No i dla wielu osób to też jest początek długiego weekendu. A właściwie wczoraj po południu już się ten weekend czerwcowy rozpoczął. Potrwa kilka dni. Jak zawsze przestrzegamy i ostrzegamy, ale też na stronie polskieradio24.pl poradnik się pojawił, co zrobić w przypadku oparzenia, urządlenia, w przypadku wystąpienia alergii, ale też co zrobić, gdy zauważymy, że ktoś się topi. Bardzo duży, obszerny tekst o różnych sytuacjach, które w czasie tego wypoczynku, dłuższego weekendu może się zdarzyć. Oby nie, ale jednak warto przeczytać, zanim ruszymy gdzieś na wypoczynek, żeby wiedzieć, jak się zachować, jak zareagować, ponieważ czas bardzo często ma to kluczowe znaczenie. Polskieradio24.pl, polecamy poradnik na długi weekend. Chciałem powiedzieć majowy, ale to już przecież czerwiec i trzeba się powoli przyzwyczajać. 30 dzień maja, na przełomie maja i czerwca jesteśmy, a przed nami Travis już teraz. I know. coś mi świta. Natural Blues, czyli taka wersja nagrana i zagrana na nowo Gregory Porter i Amethyst Kiah, to w ramach tego nagrania i w ramach albumu, bo muzyczny pionier, tak jak jest nazywany, Moby, jakiś czas temu wydał album Reprise, który został bardzo ciepło przyjęty nie tylko przez krytyków, ale również przez fanów. Moby na nowo postanowił wybrać te utwory, które z różnych powodów były najważniejsze w czasie jego kariery kilkudziesięcioletniej. No i na tej płycie znalazły się takie nieoczekiwane duety, ale też aranżacje, nowe aranżacje zarejestrowane razem z Budapest Art Orchestra. Nowe wersje utworów dobrze znanych i mogą być to wersje zaskakujące, ale zaręczam, że album jest godny uwagi właściwie w całości. 14 utworów znalazło się na płycie Reprise. Jeżeli ktoś ceni Mobiego, no to jest pozycja obowiązkowa, ale jeżeli ktoś nie znał tych wersji, no to myślę, że warto się również nad tym albumem pochylić. Dzisiaj 30 dzień maja, już 23 minuty po godzinie 4 na zegarze. Coś mi świta. Wiemy, że w Polsce Boże Ciało, wiemy też, że trwa długi weekend, a co dzieje się na świecie? Dzisiaj w Pradze rozpocznie się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z Polski uczestniczy szef dyplomacji w tym spotkaniu, Radosław Sikorski. Spotkanie nie ma przygotowanej agendy, ale najwięcej uwagi zostanie poświęcone wsparciu Ukrainy w jej wojnie obronnej z Rosją. Omawiane też mają być zagadnienia dotyczące przeciwdziałania dezinformacji przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej w siedzibie czeskiego Senatu odbędzie się debata, która będzie towarzyszyć temu wydarzeniu. Zaplanowano wystąpienia na przykład sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga. W debacie wezmą też udział szefowie dyplomacji Czech, Polski, a także Finlandii. Nora Jones przed nami, Sunrise, wschód słońca już niebawem. Jeżeli mnie pamięć nie myli, a rzadko kiedy, to o godzinie 4:20, czyli 4 minuty już po. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? kiedyś to było. Zgodnie z tradycją Coś mi świta, zaglądamy do kalendarium wydarzenia w Polsce, ale też te wydarzenia światowe na przestrzeni lat, dekad, wieków. Zaczynamy dosyć wcześnie. Rok 1498. Krzysztof Kolumb rozpoczął swoją trzecią wyprawę do Nowego Świata. W 1505 roku w czasie obrad Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję Nihil Novi, a w 1874 roku otwarto tunel kolejowy w Łupkowie na dzisiejszej granicy polsko-słowackiej. Lata nieco bardziej współczesne, XX wieku. Rok 1965 odbyły się wybory do Sejmu PRL i do Rad Narodowych, a w 1968 roku, 30 dnia maja, w Warszawie odsłonięto pomnik czynu chłopskiego. Jeszcze podbój kosmosu. Rok 1971 w kierunku Marsa wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Mariner 9, a w 1975 roku powstała Europejska Agencja Kosmiczna, czyli ESA. Teraz 32 minuty po czwartej. Do kalendarium jeszcze wrócimy. Blackfield przed nami, potem jeszcze Jessie Ware, no i ciąg dalszy przeglądu wydarzeń. Tips, daylight dips, I saw it all in the black field. And splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. To stay and talk all day, so I remark when it gets dark. All the pale things under the air will reverse. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jessie Ware to za nami, 21 minut do piątej, wracamy do kalendarium i zaczniemy od daty muzycznej, rok 1984, ukazał się album Private Dancer Tiny Turner, no i za chwilę utwór z tej płyty pojawi się na naszej antenie. Warto jednak powiedzieć, że jest to jedna z tych najwspanialszych płyt w historii muzyki hip hop, tak mówią o niej krytycy. Piąty solowy album Tiny Turner, który jest też takim fonograficznym powrotem na scenę po kilkuletniej przerwie. Oryginalnie płyta ukazała się w 1984 roku, dotarła do trzeciego miejsca na liście Billboardu i drugiego w Wielkiej Brytanii. Promowany był to album w sumie przez 7 singli, więc bardzo trudno jest ten załącznik muzyczny wybrać, kiedy właściwie każda piosenka jest znakomita, trafiona w dziesiątkę i towarzyszy nam już od wielu, wielu lat. Numer jeden w Stanach Zjednoczonych, What's Love Got to Do With It, to piosenka, którą też doskonale znamy. Jest też cudowna tytułowa ballada Private Dancer, którą napisał dla Tiny Mark Knopfler i właściwie za chwilę usłyszymy tę piosenkę. A jeszcze z informacji związanych z tym albumem, to płyta na całym świecie sprzedała się w nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. W Stanach Zjednoczonych 5 razy pokryła się platyną. Za chwilę do tego albumu wrócimy, ale jeszcze kilka dat. Rok 1999, w Warszawie odsłonięto pomnik bitwy o Monte Cassino. W 2001 roku odbyła się pierwsza gala finałowa konkursu Mistrz Mowy Polskiej, czyli takiego programu społecznego, którego celem jest popularyzacja języka polskiego i uhonorowanie nagrodami osób, które według powszechnie uznanych kanonów zasługują na miano Mistrzów Mowy Polskiej. Uroczystość jest obecna w mediach dzięki transmisjom Telewizji Polskiej, a także Polskiego Radia. 2003 rok, premiera filmu animowanego Gdzie jest Nemo miała miejsce, a 30 maja w 2020 roku z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego na Florydzie wystartowała misja SpaceX DM-2. Był to pierwszy załogowy lot kosmiczny z terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej od 2011 roku i pierwsza taka misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach programu lotów komercyjnych NASA. No to czas wrócić do tego, od czego rozpoczęliśmy, czyli Tina Turner i Private Dancer. Przepiękny numer, który mimo upływu lat broni się doskonale i pięknie brzmi. Za 18 minut piąta, coś mi świta w trójce. Music will do. I'm your private dancer. Dancer.